Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są pierwsze pozwolenia na ekshumację szczątków Polaków na Ukrainie. O ich wydaniu w wywiadzie poinformował szef ukraińskiego MSZ-u. Redakcja katolicka Polskiego Radia wśród wyróżnionych nagrodą Totus Tuus. Za chwilę też powiemy o innych nagrodzonych. W serwisie Trójki przypominamy też, że świat wirtualny, ten internetowy, całkiem realnie obowiązuje cisza wyborcza. Na Ukrainie wydano pierwsze pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumację szczątków Polaków, powiedział o tym minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko w wywiadzie dla Radia Swoboda. Jednocześnie przypomniał, że sprawa ta była omawiana podczas oficjalnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej w 2017 roku miał wysłać swoich naukowców na Ukrainę, jednak na przeszkodzie stanął zakaz, który władze tego kraju wydały po demontażu pomnika UPA w Kruszowicach na Podkarpaciu. Na Ukrainie w bezimiennych mogiłach pochowane są polskie ofiary nacjonalistów ukraińskich, pomordowane m.in. na Wołyniu. Polskie Radio wśród laureatów katolickich Nobli. Redakcja katolicka naszej rozgłośni otrzymała w Warszawie nagrodę Totus Tuus imienia biskupa Jana Chrapka. Wyróżnienia takie przyznawane są osobom i organizacjom, które działają według myśli i nauk Jana Pawła II. Dzisiejszą uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie obserwował Wojciech Cegielski. Dobry wieczór. Tak, rzeczywiście, nasi koledzy z redakcji katolickiej zostali uhonorowani za 30 lat pracy na antenach Polskiego Radia. Od 3 dekad redakcja przygotowuje audycje na wszystkie anteny Polskiego Radia. W przeszłości już była laureatką takiej nagrody, tyle że nie za całość swojej działalności, a za m.in. program Familijna Jedynka. Ale oczywiście nasi koledzy to nie jedyni wyróżnieni. To dla mnie wielki zaszczyt stać tutaj w tak zacnym gronie. I chciałem wyrazić wielką wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu, że zaufał mi, czyniąc mnie swoim narzędziem. Ta nagroda to podkreślenie tego, że odbiorcami tak ważnych i pięknych treści, którymi są nauczanie świętego Jana Pawła II, mogą być także dzieci. To ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa diecezji tarnowskiej Promyczek, a wcześniej kompozytor Piotr Pałka. Nagrody są od 18 lat przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. A relacjonował Wojciech Cegielski. Teraz przypominamy, w całym kraju trwa cisza wyborcza. Trwa realnie i wirtualnie, co oznacza, że jakakolwiek agitacja i publikowanie sondaży w internecie jest zabronione. Internet jest medium, które weszło do kampanii wyborczej później, jest medium nowocześniejszym, ale przepisy kodeksu wyborczego nie wyróżniają w żaden sposób kampanii w internecie, więc cisza dotyczy również działań w internecie. Przypominał Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Jednocześnie dodaje, że anonimowość w sieci to żadne przyzwolenie na łamanie ciszy wyborczej. Zawiadomień o popełnieniu takiego wykroczenia policja otrzymuje sporo przy okazji każdych wyborów. Prowadzone są postępowania, są wnioski o ukaranie i sprawcy tego wykroczenia są karani. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych. Publikowanie sondaży wyborczych zagrożone jest grzywną od 500 tysięcy do 1 miliona złotych. Jeszcze podsumujmy te tradycyjne incydenty dotyczące łamania ciszy wyborczej. Od rana trochę ich było, ale oficjalnego podsumowania jeszcze nie ma. Ostatnie doniesienia są z województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszono tam uszkodzenie plakatów wiszących w Działdowie oraz banera ustawionego na przyczepce samochodowej w Ełku. Z kolei w Bartoszewie na płocie prywatnej posesji ktoś zawiesił plakaty jednego z kandydatów bez zgody właściciela. Był też przypadek łamania ciszy wyborczej zakończony mandatem. 150 zł ma zapłacić 35-latek z Nowego Tomyśla, to już Wielkopolska, który zerwał 13 plakatów wyborczych. Wybory do Sejmu i Senatu jutro ruszą o 7, a lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21. Wtedy też zakończy się cisza wyborcza. I na koniec jeszcze niepokoje w Bułgarii. To po tym, jak władze tego naszego kraju zapowiedziały, że pomogą władzom w Rzymie w uporaniu się z kryzysem śmieciowym. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to, że Bułgaria za pieniądze po prostu weźmie śmieci do siebie. I według mediów tak ma się stać w 2020 roku. Umowa będzie obowiązywała przez rok, a odpady mają być spalane. Wszystkiemu zaprzecza jednak bułgarski resort środowiska. Dodam, że według statystyk unijnych Bułgaria jest krajem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. W Sofii jesienią dopuszczalne normy zanieczyszczenia przekraczane są przeciętnie co najmniej siedmiokrotnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy całkiem ciepło, przeważnie od 10 do 15 stopni. Na północy możliwe opady deszczu, natomiast w pozostałych regionach kraju niewiele chmur. Teraz jeszcze na termometrach od 16 do 20 stopni, chłodniej na północy, bo tam też deszczowo. Jutro przeważnie słonecznie, a na termometrach od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, Depał. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Zapraszam już dziś od 21. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownicę do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar. Legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik w kinach. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tu Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki. Magdaleno, co dziś obejrzymy? Ja mam ochotę na jakiś dobry horror. A ja liczyłem na jakiś film przyrodniczo-romantyczny. Kubusiu, dla ciebie to raczej chyba historyczny. Ty też jak Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybierz Play Homebox TV. Teraz z HBO Go lub Eleven Sports w prezencie przez cały czas trwania umowy. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Polecamy słodkie i zdrowe pomelo za 3,99 za sztukę. Bogate źródło witaminy C. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Myśliwiecka 357. A my dzisiaj, proszę Państwa, wyjazdowo z Polanicy Zdroju, z festiwalu Cały Kazio 6, szósta edycja tej imprezy. Tutaj przed Teatrem Zdrojowym bardzo wyraźny nasz trójkowy namiot. Są też koledzy z Radia Wrocław, bo oni dzisiaj tutaj z miejsca obsługują dźwiękowo nasze spotkania z Państwem. No w Warszawie przy prawdziwej Myśliwieckiej 357 oczywiście Anna Gacek i Michał Jakubik i Bogdan Sroga i Tomasz Zaborski z Radia Wrocław właśnie tutaj. Ja, Piotr Stelmach, również jestem na miejscu. Najlepszy adres radiowy na świecie oczywiście działa dzisiaj wyjazdowo, ale działa również, proszę Państwa, sklepik Walędzik, sklepik Trójki. Jak Ela Walędzik mi powiedziała, prawie wszystkie płyty w tym sklepiku dzisiaj się sprzedały. Zostało jeszcze kilka egzemplarzy albumu Zapraszamy do Trójki, dwupłytowego. Są specjalne czapki smerfowe w kolorze jasno-szarym, ciemniejszym troszeczkę i bardzo szarym. Są specjalne trójkowe rękawiczki, nawet można sobie kupić te najmniejsze rozmiary. One się po kilku praniach powinny zrobić troszeczkę większe, albo nawet po jednym praniu, ale są do dyspozycji, są parasolki. Wszystko jest, oczywiście jest Ela Walędzik, kierownik naszej trójkowej jednostki handlu uspołecznionego. Zapraszamy bardzo serdecznie tutaj do wyboru, do koloru. No i jesteśmy my z muzyką. A, proszę Państwa, jest oczywiście Marek Niedźwiecki, którego przed wyjazdem tutaj do Polanicy namówiłem na to, żeby o patronce tego festiwalu, Marii Czubaszek, powiedział kilka słów. No i to jest jego krótkie wspomnienie. Uwielbiałem Marię Czubaszek za poczucie humoru, za właśnie Kazia, ale nie zapomnę nigdy jednego zdarzenia, które miało miejsce w hotelu w Szklarskiej Porębie, kiedy o drugiej w nocy, ja wiedziałem wcześniej, że takie rzeczy się zdarzają, suto zastawione stoły, wielka kolacja i Marysia prosi kelnera, czy mógłby pan przynieść mi dwie parówki z wody? Czyli to była jedyna, że tak powiem, karma, którą się żywiła i to tak rzeczywiście było, bo to nie było zagrane, to tak się zdarzyło. Tak, jeszcze pamiętamy nasze spotkania tutaj z panią Marią, no chociażby taką ławeczkę, którą odwiedzaliśmy często, kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj wspólnie na jej festiwal i pamiętam takie jedno zdjęcie takiego naszego przytulasa, kiedy zrobiliśmy sobie na takiej ławeczce takiego szczerego przytulasa i ktoś tam cyknął zdjęcie i to zdjęcie już zostanie na wieczną pamiątkę jako jedna z najpiękniejszych tych pamiątek tutaj po Polanicy i po tych spotkaniach niezwykłych z publicznością. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo tu i muzyka, i dobry humor, i dobre słowo, mądre słowo, i fajni ludzie. Tak tu jest na festiwalu Cały Kazio od 6 lat. Teraz muzycznie trochę spróbujemy udowodnić, że spotkania o tej porze roku z tym zespołem wcale nie muszą być smutne. Był 87 rok i wtedy w sklepach muzycznych no, głównie popularne były płyty winylowe, chociaż kompaktowe już też. ale na winylach to było bardzo wyraźnie widoczne, takie czerwone w zbliżeniu sfotografowane usta Roberta Smitha, oczywiście z nałożoną dużą, grubą warstwą czerwonej szminki. Kiss me, kiss me, kiss me. The Cure, niech on tylko nagra wokale na tę nową płytę i niech ona się wreszcie ukaże. Just Like Heaven to przed chwilą w Trójce. Proszę Państwa, głównie o polskiej muzyce dziś, bo tak się składa w ostatnich długich latach, że my mamy dużo dobrych wiadomości dla Państwa, jeżeli chodzi o polskich artystów. I w Trójce chcemy to szczególnie podkreślić, podbić. Akurat trwa trasa koncertowa triumfalna duetu Bass Astral X Ego. Niedawno namówiłem ich na opowieści o nich samych i o ich muzyce. No to teraz posłuchajmy, co mówi o specjalnych koncertach, o ich naturze duetu Bass Astral X Ego Kuba Tracz. W domu nagrywam różne instrumenty po kolei w programie Ableton, bardzo popularnym wśród producentów muzyki elektronicznej. I ten program ma taką możliwość, że każdy instrument, każdą ścieżkę mogę włączyć i wyłączyć kiedy chcę i dowolną sekwencję też tego, więc występujemy tak, że ja mam po prostu taką kompozycję w otwartej planszy Abletona, no i mogę włączyć tam stopę, kiedy chcę, mocno, kiedy chcę, lekko, kiedy chcę, a w międzyczasie, kiedy to sobie leci i nie muszę wtedy nic kontrolować, to wtedy tańczę, bo taniec jest moją artystyczną, właśnie drugą ogromną pasją i niesamowicie jest też tańczyć w obecności ludzi, którzy też tańczą, oni dają mi swoje ruchy, ja im daję swoje ruchy i myślę, że to wszystkich cieszy, nas raduje. To nie jest pytanie kabaretowe, śmieszne, to absolutnie nie. Czy twoje ciało w zamierzeniu, kiedy wychodzisz na scenę, ma być syntezatorem? Trochę. Bo to wiesz, to bo jak ja oglądam te koncerty, to mam wrażenie, że tak jakbyś na sobie chciał coś zagrać. Na sobie samym. Tak, to tak, dokładnie tak to się dzieje. Jakby to jest bardzo przyjemny stan wchodzenia właśnie, jakby znam te piosenki już na wylot i wiem, kiedy to się pojawia, więc moje ciało jest już tego nauczone i ja w jakiś sposób się po prostu puszczam i oddaję temu, co się wydarza między mną a Igorem, mną a tą muzyką z komputerem, mną a publicznością, więc jest to taki właśnie nadajniko, odbiornik, właśnie raczej nie syntezator i nie instrument, ale taki jakby, wiem, jak były w Windowsach starych, w Windows Media Player takie wizualizacje, które jakby od fale pokazywały muzykę, no to coś gąbki takiego, takie, tylko żeby prawda? Przez ciało. Takie, takie różne, takie kolorowe, niekolorowe. Dobrze, ale jeszcze o jedno cię poproszę, bo musimy, musimy coś więcej na ten temat powiedzieć. To nie były zarzuty, to nie było coś w spak zespołowi, to nie była krytyka, tylko trzeba wytłumaczyć tę zasadność, że właściwie mało obsługujecie instrumenty. Igor śpiewa i obsługuje swój najważniejszy instrument, czyli głos, a ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby tam wszystko było od kreski do kreski, pod linijkę, pięknie zagrane, zaaranżowane, wybitowane i tak dalej, więc zadajmy kłam temu powszechnemu, być może niesłusznemu twierdzeniu, że jak się wciska jeden guzik, to się nie gra i nie tworzy. Znaczy, jak się wciska guzik, to się nie gra, to jest fakt na pewno i jakby rozumiem, bo też się właśnie z tym spotykam wprost lub nie wprost, albo gdzieś właśnie przy okazji i doskonale to rozumiem, bo jak ktoś właśnie ćwiczy w szkole muzycznej od dzieciaka przez wiele lat, jakby fakt na swoim instrumencie, a później widzi, że wychodzi koleś na scenę i coś tam naciśnie i coś sobie potańczy, to jakby mi też by było w jakiś sposób, czułbym się niesprawiedliwy wobec świata, że o co tu chodzi. To, co ja mogę powiedzieć, to, że wykorzystuję możliwość naszych czasów, czyli ten komputer, który każdy muzyk do tej pory potrzebował mieć w głowie, w tym momencie zastępuje nam komputer i to w wielu dziedzinach sztuki. Teraz graficy robią w Photoshopie, a muzycy w Abletonie. Ja komponuję muzykę w domu, puszczam ją na żywo, do tego tańczę, bo lubię i świetnie się przy tym bawię i chyba to tyle. Kuba Tracz, to tyle na razie od nich, ale za chwilkę do rozmowy wrócimy. Bass Astral X Ego teraz i Quincy Song. Tak. Quincy Sun, duet Buzz Astral X Ego wybrali sobie nie najłatwiejszą kategorię jak na Polskę, bo powiedzmy sobie szczerze, no, ci artyści, którzy jednak wykonują swoje utwory w języku angielskim, mają trochę trudniej u nas, ale być może ta trasa koncertowa i sukces tego duetu w ostatnich latach jest przełamaniem tej dziwacznej od wielu, wielu lat istniejącej tutaj jako niepisane prawo rynku muzycznego zasady. No to posłuchajmy, co na ten temat i nie tylko na ten temat mówi Igor Walaszek. Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to taka, że kiedy jeszcze z Kubą graliśmy w Clock Machine, to całe napięcie, jakie generowaliśmy w zespole, mam wrażenie, że było bardzo mocno skoncentrowane na tym, że nie mamy jeszcze sukcesu i chcielibyśmy mieć ten sukces i już być popularni, no już zarabiać pieniądze jakby, no że to już by było fajne, bo już tyle lat gramy przecież. A zakładając ten zespół, nie mieliśmy żadnych wymagań i żadnych oczekiwań. W zasadzie to po prostu się dobrze bawiliśmy, grając sobie tam na plaży czy gdzieś i wydaje mi się, że to jest bardzo łatwo zauważyć to, czy ktoś robi coś, bo ma pewne założenia, które chce spełnić, czy i to, czy ktoś coś robi dlatego, że lubi to robić po prostu. I wydaje mi się, że w naszym przypadku to też bardzo mocno decyduje, decydowało i mam nadzieję będzie decydować o tym, że zespół jest popularny, jest po prostu szczery w tym wszystkim. Jesteśmy też jakby ludźmi, więc się tak samo kłócimy i godzimy i tak dalej i też mamy takie podejście, że informujemy również o tym fanów, jeżeli są między nami jakieś problemy. Oni to też bardzo doceniają, co też jest super. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tym, bo niewielu artystów chyba tak robi. To znaczy brudy pierze się we własnych pralniach, niekoniecznie w publicznych. A wy postanowiliście o tym mówić fanom? Dlaczego? Po co? Może też dlatego, że ja będę mówił za siebie, że ja osobiście liczę bardzo się z fanem i chcę, żeby mój przekaz był jak najbardziej szczery i taki, jak się czuję w danym momencie i chciałbym, żeby to wszystko wypływało ze mnie. Ja nie chcę niczego oszukiwać ani robić czegoś na pokaz, bo wtedy się zaczynają jakieś kłamstwa, kłamstewka i... Kombinacje europejskie. Dokładnie. Już wtedy przestaje to wszystko być pięknym snem o graniu szczerej muzyki. Tak, Igor Walaszek, baza Astral Xigo, Kuba Tracz, baza Astral Xigo. Wcześniej razem występowali w zespole Clock Machine, który zresztą działa dalej, tylko że już bez Kuby Tracza. No, oni teraz odnoszą swój sukces. Życzymy i obu projektom, i jednemu, i drugiemu zespołowi wszystkiego najlepszego, żeby ten sukces, taki prawdziwy sukces, stał się ich udziałem. A Państwu, którzy będą jeszcze uczestniczyli w ich trasie koncertowej, będą na ich koncertach, no życzymy takich odczuć, jakie miał na przykład Piotrek Kordaszewski z redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedy z nim rozmawiałem po koncercie w Warszawie, powiedział: oj stary, dawno się tak nie wytańczyłem i nie wyszalałem na jakimkolwiek występie. Super. No to teraz raz jeszcze przy Myśliwieckiej 357, baza Astral Xigo, utwór zatytułowany Orel. To jest tytułowa kompozycja z ich drugiego albumu. Upon me, feeling really bad, like I said, who could give me all the reason why, who could tell me I should stay or go, well I'm a voodoo player, and the worst is all upon me, like I said. But a shame that I have been all alone while you needed me there. And the worst is all upon me, and I feel really bad. And if you will ever, if you ever, if you will ever. Me by and your face so shiny fresh, showing only disrespect. How you been all alone when you needed me there? Oh, and I am I getting a fever? So when I ask myself about all the sickness, my mind is forgetting a witness. The witness I seems to be just me. So I can feel everyone around me, and I can be, I can see, I can feel. Oh, yeah. Baza Astral X, Igo w Trójce. Proszę Państwa, jesteśmy przed Teatrem Zdrojowym. Za 29 minut jest godzina 19. Teatr Zdrojowy w Polanicy Zdroju, bo tutaj festiwal, szósta edycja festiwalu Cały Kazio, festiwalu Marii Czubaszek. Nasz trójkowy sklepik, świetnie oznakowany. Trójka, stanowisko Trójki. I tutaj nasz radiowy namiot, również bardzo dobrze oznakowane. Zapraszamy bardzo serdecznie. Piękna pogoda dzisiaj w Polanicy. Państwo donosili nam w czasie dnia, że na przykład w niektórych miejscach Polski jest pochmurno, jest szaro, jest nieładnie. Tutaj, no powiem szczerze, nie chcę też za bardzo Państwa drażnić, tych, którzy mieli złą pogodę, ale mieliśmy taki moment letni, ja wręcz byłem ubrany tylko w t-shirt i nie było mi specjalnie zimno, nie potrzebowałem niczego więcej. Także przy pięknej pogodzie, w dobrym towarzystwie, z przyjaciółmi, z ludźmi, z artystami, którzy są bardzo bliscy Trójce, między innymi z Królem i z Krzysztofem Zalewskim i z Asią Kołaczkowską i z Arturem Andrusem i z mnóstwem tutaj innych osób, które przyjechały na festiwal. Jesteśmy sobie i dla Państwa gramy, prowadzimy audycje i zdajemy relacje z tego, co się tutaj dzieje. No i przy okazji zaglądamy na płyty może nie do końca jakichś bardzo znanych artystów w Polsce, ale na Zachodzie mają swoją ugruntowaną od lat pozycję. To wracamy do nowego albumu zespołu Brian Johnston Massacre. Brian Johnstone Massacre ze Stanów Zjednoczonych, płyta z tego roku zatytułowana taką samą nazwą, jaką się zwie zespół, czyli po prostu Brian Johnstone Massacre, Cannot Be Saved, to przed chwilą. Nie było ich jeszcze na naszym pokładzie radiowym, tak mi się wydaje, zespół również ze Stanów. 100, tak się nazywają, płyta z 2017 roku, proszę ich posłuchać i powitać na naszym radiowym myśliwieckim pokładzie. Album zatytułowany Rare, a tak się zaczyna. Nie chcę używać zbyt tanich metafor, ale ta muzyka trochę przypomina taki dźwiękowy promień słońca. 100 grali wcześniej inaczej, mocniej, bardziej zdecydowanie, nie chcę powiedzieć, że brutalniej, ale ta muzyka miała zupełnie inny wydźwięk, wymiar, teraz ma inny, na płycie Rare z 2017 roku, tak się ten album zaczyna od utworu Vertigo, to on przed chwilą. No i kolejni, których witamy dzisiaj na trójkowym pokładzie, na pewno w audycji Myśliwiecka 357, bo jeszcze nam się takie wspólne spotkanie nie zdarzyło, to jest zespół, który się zwie I Break Horses.

Ależ piękny jest ten utwór, Głodne dusze. Król, płyta Nieumiarkowania. O mniej więcej 19.15 początek jego koncertu tutaj w Teatrze Zdrojowym. Przepraszam, pan tutaj już wszedł, czy dopiero pan wchodzi do teatru? Ja na koncert, dopiero wejdę. A, rozumiem. Czy pan jest bardziej fanem Króla, czy pan jest bardziej fanem Krzysztofa Zalewskiego, czy Asi Kołaczkowskiej, czy Artura Andrusa? Proszę się tu przyznać. Najbardziej Asi. Najbardziej Asi, oj, dała czadu tutaj dzisiaj na antenie. Piękna pogoda dzisiaj w Szklarskiej, to tylko tak krótki raport pogodowy i muzyczny. 20 stopni i tak jak chodziłem dzisiaj po mieście, to mi się wydawało, że jestem w Aspen w Colorado, także takie podobne kolory. Bardzo, bardzo proszę i bardzo, bardzo udanego koncertu życzę. No to jeszcze Hirek Wrona. Ten głos przed chwilą państwo oczywiście poznali, ten, który za chwilkę też by państwo poznali. Krótko od ciebie, jaki jest ten festiwal, bo to przecież też twoje dzieło. Ten festiwal jest, dzień dobry państwu, przede wszystkim z szacunku dla polskiego słowa. Tutaj obowiązuje absolutnie wszystko po polsku. Wszyscy artyści śpiewają w naszym ojczystym języku. Są to polscy artyści, aczkolwiek dzisiaj będzie jeden wyłom. Przyjechała pewna pani z Czech, ale będzie śpiewała polskie piosenki napisane przez polskich kompozytorów i polskich tekściarzy. Zatem wszystko będzie w naszym ojczystym języku i dlatego ten festiwal w ogóle powstał. Mam nadzieję, że jak zwykle w sobotnie wieczory na tym festiwalu, który już po raz szósty odbywa się w Polanicy, będzie mnóstwo dobrej muzyki i dużo znakomitego humoru. Hirek Wrona, bardzo ci dziękuję. Jeszcze chciałbym się pokłonić, proszę państwa, bo to też jest nasza radiowa tradycja. Od 4 lat tutaj przyjeżdżam i mam teraz taką możliwość, bo artysta jest tuż przed naszymi mikrofonami. Pan Wojciech Karolak, zgodnie z tym, co ja za każdym razem mówiłem, chciałbym się panu zawsze podczas tego festiwalu ukłonić, nawet jeżeli radiowo, to będzie tylko króciutkie wejście. Panie Wojciechu, krótko, jak zdrowie, jak forma, jak humor, jak nastrój? Moje? Tak. No, tak jak zawsze w Poranicy. Znakomicie. Czyli po prostu nałóg. A ja uwielbiam nałogi, proszę pana. Dziękuję za to krótkie słowo. Początek koncertu za chwilkę. No mam nadzieję, że jak będziemy w kolejnych latach przyjeżdżać. A, jedna rzecz. Hirek Wrona mi podpowiedział, żebym, jak będę miał taką możliwość, żebym zagadnął, no więc robię to z wielką przyjemnością. Bo tak z Hirkiem zastanawialiśmy się, czy pewien znany jazzowy polski zespół sprzed lat ma szansę się reaktywować. Co pan na to? Mam nadzieję, że ma szansę, ponieważ to nastąpiło 6 lat temu w Sopocie na festiwalu Molor Jazz Festival i bardzo się to udało nawet, także mam nadzieję, to wszystko właściwie zależy od pana DeLonga, czy jemu się będzie chciało przyjechać ze Szwajcarii, bo to w końcu długa podróż. Na razie tylko tak trochę to zapowiedzieliśmy, wywołaliśmy trochę wilki z lasu, mam nadzieję, że kiedyś to się stanie i na przykład za rok tutaj, jak będziemy w Polanicy, to już będziemy o tej reaktywacji mogli powiedzieć więcej. Na razie za tyle dziękuję, życzę w dalszym ciągu dobrego, no, w tych nałogach dobrze pojętych humoru i nastroju i miłych wrażeń dzisiaj podczas koncertu. I vice versa. Dziękuję bardzo, Wojciech Karolak. Proszę państwa, no Hirek Wrona powiedział, że tu są artyści, którzy śpiewają po polsku, bo taki jest ten festiwal. Chociaż przez chwilkę jeszcze, jakbyśmy mogli, może przez 2-3 minuty zagrać jednak nie po polsku, bo ten zespół wkrótce wyda płytę. Czekamy na album zatytułowany Kind, a przyznam szczerze, że ta piosenka mi już chodzi po głowie od wielu, wielu dni. Może dzisiaj chociaż we fragmencie. Maybe Tomorrow, Stereophonics. Tomorrow, I find my way.